روتا من کے دوتا حصور مبالغہ دا مانا کی جاتے دے نہایت زان بچ ساتون کے نہایت من کے ان کے زان دا ہر غلط نہ تصورم صحیح نظرم صحیح وگم صحیح جبم صحیح اعمالم صحیح ہر تو صحیح دی حصورم کل کو تین جو رکلا ویغا نہ مردو ما کان عنده الا مثل النواس وی دنارین توب آلا داغا صرف دغ مروا لکد چواری اڑکے مثل النواس الاعیاذ باللہ دا یہود جوڑ کری دروغ دی دا پیغمبران دا بدنام اولو دا سپکاولو دا پارا یہود جوڑ کری دی حصور مانا منوعا عن کل شر دا بدون زان ساسون کے زان بچ کے ان کے چه ده عمر آله ده تناسلی اگه جماع کوله شی نیشی کوله نو چه جماع نیشی کوله نو که ده اوه چه ده زناو نه معصوم ده ده تکمال لی ده نامرد ده زناو نه زان باش کول تکمال لی اسمت ته کمال خونده محققین وی هو الذی لا یأت النساء لا للعجز بل للعفت والزهد وحفظ النفس عنهن غرائب القرآن نسابوری یو فراء معانی القرآن کی ابن قتیبہ غریب القرآن کی ابن کثیر تفسیر القرآن کی یہ محققین علماء ذلك نے دانو اسو گور جلالین حاشیہ گورائی پر یہ حاشیہ بانی سغول لکل دی وما کان عندو الا مثل النواس ندقم رخوز زنانو می دیا فرق کرا گئے ما کان عندو الا مثل النواس حصوراً وزان بچ ساتن کے من ساتن کے مبالغاً فی حبس النفس عن الشہوات بحیث لا یهم بمعصیت اصلا صوفی سے گملی کلی سڑیا تفسیر الرحمن مفسر علی مہائمی صوفی دے شیخ دے دا ہما اوس دا عقیدے والا دے ہما اوس وحدت الوجود والا اغم وی مبالغاً فی حبس النفس عن الشہوات بحیث لا یهم بمعصیت اصلا دو گناہ ارادہ ہم پذر کن دراتلا نراتلا نراتلا نراتلا نراتلا حصورا حدیث مرازی کانا حدیث تایید کی پیغمبر اسلامی یو انسان دے انسانانو نشے لیکن یای گناہ کردے او قد ہم یای ارادہ دو گناہ پذر کر آگا اللہ الا یکونا یحیی ابن زکریہ بید یحیی ابن زکریہ دا غزر کم دو گناہ تلو سندر آگا حصوراً زان بچ ساتون کے داد پندوش پکو تفسیرون ما واغذ دیو علماء دا مانا کرے گا ما اوز گورا خازین گورا داشان تا دو بغوی کتاب گورا دو دغا حاشیو گورا سبالای دو جلان حاشیو گورا حیران بپاتے چیا خدای دو پیغمبران دو مر بیجے تھی اور اللہ رب العالمین تبیا مرد پیغمبر نو سخت چی نامر دیرا لے گا داد پیغور دیو کنو پیغمبر کی دا پیغور دے اللہ نکری دی رچے پر جگہ شرط حالتی نو خلق پا پیغور نو رکی دروغی پی جور کری دی نو چے حقیقت و سخایی نو بیابا پی نگوڑی دا زکریہ علیہ السلام بارا کی آقا زمانہ کی قوم چا دا پیغور ندیوار کرے آقا دشمنانوی روس تو دشمنانو جور کرد و تبعو ما تتلو شیاطین والا ملک سلیمان ما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو دا دروغ دا غو جور کرو لکلی دی کتابونو کی رما استاد بھائی شیخ سید رحمہ اللہ تعالی تفاسیر نہیں دی تفاسیر دی تپا سیر سیر تپا دروغ دلتا سیر دروغ و تپا حلتا سیر دروغ و تپا دلتا و تپا روایت کی روڑی دی روایت کی روڑی دی دا روایتون را پا مخکا او دا بدنا چی دا شیخ غلط غندی کنا دے بتا پوکی دا دی حتی شاہ نزول لی شاہ نزول ام نپی جن چٹکے ترکیہ دار العلوم کی مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی نصاب کے دم نے کرے گا سفر مانے تلو سفر نے چلا گئے کتاب غوخش ہو رہا ہے اور ادا وڑا ہوتا ہے ارے سالہ الحسون الحمید اس مدرسو کی نہیں شہر نے تو پی جنی مولاوی نے پی جنی الحسون الحمید یہ کہ عصمت دا انبیاء بانے باب نکل دے نغلی کی وی دا چی چاویلی دی چی زکریا علیہ الصلات والسلام ما کان عندو الا مثل النوات، یا شعیب علیہ الصلات والسلام اوڑن شیو، یا پو ایوب علیہ الصلات والسلام بانی پلی تو اس خام مرد راغلی و بدبوی بت اطلاع وجود کی چنجی کی دو دا دروغ دیو انبیاء بانی چا دروغ جوڑ کری دی پیغمبر اللہ دیلی لگی لیو طواعا، یا توک داوی چی پلانکی پیغمبرو چی وستر گئی نوا ابا دا جالیو پیغمبر بنو، یا پوزا کا گوا، یا غوگنو، یا کونو، یا گوڑو دا کی دینی شی، ذکر پیغمبر اللہ نمونه گردو لیو دنیا تا نا چی پاگه چی خکارا عیب موجود دی نو خلق بول چی خدا پاک بل چوک نمون چی تو گوڑی را لیکنی بل چوکی نمون چی تو اگو خودم را اعتراض کهو چی اللہ تو توک مالدار نو معلوم چی مالدار را لیگل ہے چی یتیم او خواری را لیگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو کنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، غشتی لیو النور کو خدا اعتراض چان دیکھڑے چی اللہ دا کون والی را لیگا، دا لونی والی را لیگا، دا کارنگی والی را لیگا، او دا شان تک زیار زیار زیار قوی والی را لیگا، ادا شنسترگی والی را لیگا، ادا قوک کندامون کاغو آگا والی را لیگا، دا ایلی کلی والی اللہ دا سی پیغمبر لیگل اندی تا دنیا تا چی خلق دی پی اعتراضو نکی جسدی زکریا علیہ السلام یحییٰ روغ مور پیغمبر ای بدنی کارونا من الصالحین صوب دی صالحان من خونی که آقا چاسی چی موز کئی بسا اجو کل نا کل پا کتا خطاشی جو سی رو دا پا کیون ملگنو وی دا دیر نیک شده دی نصالح یو کلی دی کلی مشکل اعلا فرد مشتی ادنا امشتی اعلا صلاحیت پا نبوت رازی کس صلاحیت پا اتباع باندی رازی داغین کس صلاحیت پا ظاہر پا باندی دا احکام باندی رازی داغین کس صلاحیت پا ایمان رازی دا کی درجی دی تفاوت تے پہ کہتا من الصالحین هم الذین صلحت عقائدهم واعمالهم واقوالهم ونیاتهم الصالحین اغتوتی او فی الصفا بالصلاح جمیع الانبیاء سورة الانعام کی پینزات کیا کی دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی دا غدی نکونو بارکیم صلح ہوئی صلاحیت کمال درجہ دا کامل لکا تقوی پریزگار دو پریزگار او چت مقام دا انبیاء ہو دی تینکول درجات تی متفاوت درجات تی ایو دید نیکانونا زکریا علیہ السلام تا زیر را گئے دا اللہ پا قدرت انکار نشتی دا اللہ پا قدرت کی شک نشتی دا نکشا کے نو دا ابراہیم علیہ السلام ولیکن لیطمئن قلبی دا وزیر علیہ السلام شک نو او پسترگو لیدل غوختو نو دا دو شک نشتی چا شک یہ دا اللہ پا قدرت کنو غوختو بیتی تلا ترو سے چا غوختو وی دا با کی گی سنگا اللہ طریقہ بیتی ما تا با امر که چی بلا خضاو کم زکا آقا خو ترو سے پوری سر اولاد نشا شندارا زپ خپل کمزور ما ته بسو چې ډاکټر لږه شستنی ګولې دندر کی کنه بل تو دی په واره ته کڅه چل بکی تاسو د کیفیت ته او نظر په اسباب دی اسباب نشته نو څنګه به راکای دا چې براکې ما کوت جوړ کې وره تاو کې وجدا ستز بیرې انا سنگوی انا یکون لی ولد غلام رب امین دازم رب دی کنه انا یکون لی غلام سنگو میځوی کی وقد بلغني الكبر حال دا چرا رسیدل تزڑوالے ازڑوالے مریم کی ذکر کرے قد بلغت من الكبر عتیا دا حد نہ تیر بوڑا شیم نچ بوڑا شی نو بیا د پچی د پیدا کیو چ کم تو خم دے دے کہ حیاتین جراثیم ختم ہے حیاتین جندی جراثیم دی کی بیا نہیں دا بیا سی وبدی وبیا سی مڑے وبدی ہو دے نا بچے نے پیدا کی نو زو بوڑا شیم یو حالت دادی او کوروالا میرا شنڈا آخر بیا اولادا طرف نالک شوید این جینا اندا بسن کی اللہ تویلو ام دغا سیدالا کچدا وائی تو کذالک دیبانی ادرگا کذالک ام دغا دلا کچتا وائی نو تو بودائی کوروالا دی بیکارا دا بچی پیدا کردولو قابل ندا خوزما قدرت تا گورا اللہ یفعلو ما یشا اللہ کئی تا چواری کولی نزای کوم ز اللہ ویم چې زید الله در کوم څنګه ورکو زکریا علیہ السلام هغه سیو خو بل په کور والے دا ام بڑے دا ام بچین پیدا کر. قرآن میں اصلحنا لہو زوجا, سورۃ الانبیاء کی ہوئی, اصلحنا لہو زوجا, کور والے میں اولا جوڑ اکڑا برابر میں کڑا دا بچو پیدا کور قابل میں کڑا. اللہ دا سکی اللہ یفعل ما یشاء, اللہ کئی تجواری کولی اللہ منگلا آغاو کا اللہ کے تفے منگنا رضا کی گی. یا اللہ یا اللہ علم کی برکت رکھ, یا اللہ فعمل کی برکت رکھ, یا اللہ یا اللہ دخب القرآن غلامان حق, یا اللہ چمرو چستا کلام زمن پلاس زمن پسینا زمن پخلبانی. اللہ اللہ مرگ د شہادت رکھ, یا اللہ دخب الدین پر نسبت دانی. اللہ یفعل ما یشاء, اللہ کئی چواڑی کولی. اللہ دیوی رب میں یقین جوخ سو کہ اسباب نیچے ابھی اسباب ہی ملا را کئی سنگے را کئی نور تپوسن کو نو دویم نمبر باندھی ہوئی رب میں مقرر کرا رہا تنخواہ نعمت کی راضی نو خوشحالی رہ کرا نیچے سڑے دے نعمت تو خوشحالی مناسب دا اللہ رب العالمین شکریہ دا کل شروع کی شکر و قدردانی شروع کی. اختر راضی دا میاشت نو لخلق تیاری کی سو شہر اختر کوئی اور دروازوں کا نا یہ اور روز دروازوں تیاری ہو لکی دا شانت اولی خوشحالی روزا نیز بچی درا کول خوشحالی مقدر اللہ دا دید شکریہ دا پار اللہ چیسا نخ مقرر شی چیسا علامات و نخ مقرر شی دا بچی دا مستقر کی دو چی دا غا وقنا اللہ ستا عبادتون زیاد شروع کم فلا کونو عبدا شکورا تیو جنوی رب جال لی آیا اے زمان ربا مقرر کمالت نخا دا نخو دا قدرت نریم او چیزا پی پوشن چی بچے دے کی دو دے بچے پا گھنٹا کی گی کپا دو کی کی گی پتہ تشتے نو کپا خبلا نیو نو پتہ خوبا دے کنا کم نا کم نا شپاک میاشتی دی کی لگی دو بچی دا پیدا کی دلو دا خوزی خوندن جی کدور نا پس کم نا کم شپاک میاشتی زیاد نا زیاد دو کالا معتاد طریقہ نا میاشتی پا انسانانو کی نو دا طریقہ دا نو چی بچے پا گیرشی نو چیزا پی پوائیو اد بچے دے پیدا کی دو وخراش ان چیزی پی پر مات تنخوا خواہ چیز تا شکریہ لے رضا کم وی سیدہ قال آیتوک اللہ تو بھی نخط دالا دے پیدا کی دو دے بچی دی خبری نکو اللستا دے خلق سر تدری و روزو اللہ رمضان لیکن اشارہ قدری چارا بنائی سورت مریم کی ہوئی زائیتون اندر آڑم تا سوشیال لے دیتا نو کائیتون اندر آڑم نو دیر شے بر آڑم وقت یوم لگی یو خبر دادا خیر وقت خبر اندا خو بل دادا چی ما اندازا و لگولا چی تاسو کی کلسا تو تونو تا پتا لگی نو آقا بل تا سپارا و میوال مجید صورت پا کم سپارا کی دا کم دیکی دی نو دو تا پت پر گورو نو بیاو تا سپارا و میوال نو صورت و میوال نو آیت نمبر و میوال نو آسی کڑاول دی کنا نو خدا دا چی جو چپ چپ پا دی شدا کن تب قلار کلم الناس علا قدر عقولهم دیو چی پی پی گیا و مروی چی پی نو پی گی موار ذلا ما درس کے اول اول کلوم بین بی وقت کے امیان بڑیو جو مشر سلیو معتبر نسیم سرو قرآن مماوی با ترجمہ میں کولا نو بیا میں پختو ترجمہ میں لگا گرندہ کلا نو آگا تا چاوی بی بابا تا سنگ معلوم بی پتن نلگی بی دو پانی مخ کی زیو نسمو تا نو دو تا نسم نسم نسم جگور جو در رشی آگا دے کیو گزارو کیوی چونکی نو مانی مانی کنی دو پانی مخ کی مندہ ہو ما روش بھی پایا بچی پتہ لگی بھی پایا بچی رض کا سورت والا ہو نا سورت مریم کی وہی نہ مقررم تال ادریر وزی الت وہی سلا سلا سلا سویا الت دریش بھی سلا سلیال دریش بھی دل تک ادریر وزی شریعت میں سر رکھنا کہ دوش پہ دو روزی دی میند کی راوستی دو روزی بدا کار کائی ندی سر شپا پہ میند کی دن ندا دو روزی پہ میند کی شپا را جی دری روزی شپی دری شپی و سر دی سلاست آیام دلتا ہوئی سلاست لیالین دری شپی و دری روزی خبری بانی شکولے نچارا بشی دلتا ویلی چی روغ بائی نصورت مریم کی ہوئی سلاست لیالین سویین حالا کونکا سبی سلیین سویین سلیما روغ موڑ پہ جب بج روغ چاڑا بنائی او خبر بن سے کولے دا دنیا خبری او دا دین خبر اب کولے سی دا دنیا خبر کے کہ اللہ رمضان لیکن اشارہ قدرے بھائی پہ اشارہ چدا سے ہو کہ جانا سے مکوئی دے حالت تا عالمان قبض ہوئی مشائخ دے دین قبض ہوئی زرہ کی تنگ کیا رش پر زرہ دست یہ حالت رشی چی زرہ نگواری چی مار تکے ہوئے لے پا خلبان دے اکر تو خبر کن یا سر خوضی یا لاس خوضی پا غی اشارہ کی او خبر ہے کولی زرہ نگواری قبض است ہوئی فقہا عالمان او دا دی مقابل حالت تا بست ہوئی بست فراقی زرہ کی او قسم حالت پیدا شی سبب معلوم نہیں بیا بتوئی چیز لی گیا خبر میں کولے بل بل کولے اما کولے کلدا شالدا چوینے میں بل اوری دے انے میں پخپر چویلے ای رو موٹ خبر ایز رو کول نواری کدا شی حالت دبانجی نیرا کرے نو رابو شی پدی جن کدا شی حالات رازی چی سڑی رو موٹ تے زر نواری خبر میں اکڑ دبل غفیم کل غمیگی سڑے ویلو کڑ دماؤر کماز دلال خراب رو نو دا حالت بارا شی جب روغ موٹا دا دا دین خبر با کولے شی او دا قرآن جی کہا کہ دین خبری با کئی ولا وذکر ربک کثیرا یادو رب دی دیر دیر نو درس کوا نو بیان کوا نو ذکر کوا اکولے شی اچھی دا دنیا خبر را دی خبر نشی کولے درن غوانی وصبح بالعشی والابکار مانا سرا وذکر ربک یادو رب دی دیر دیر تعلیم دا اللہ دا کتاب کوا بردا سینا چی تو چوٹی ہو کی چیز بھی پیدا کی گیا پا خوشحالی چوٹی دا نہ مولا چیز بھی ہوشی مدرسی نے چوٹی کی دو دری ذکر نہ کی ویمن کا رضوی شنو رکا ستا دا خد شیف ستا خون دے شے تکلیف نہ جوڑتیا کور والا تا دنو پتا کم سخت دا نہ دیو تم چوٹی ہوگی ویمن کا رو چوٹی دا غر کرائی دی مولیانو خودی غر کی دا خیر کارنے کے بیر بیر خیر رہنا پا کار خدا چیز بھی دیوشو خوشحالی نو سبق چې د تسمخ کې قضا شي او سبقونو ورزه لکه وینم ما په نورو څون سبق یو دا یو کتاب پادشه ما ستو نورو څون یو دا شکر دی واز کو ربک وسبح بالعشی والابکار پاکی بیان او د الله سحر او بیگانو درس کو بیان کا جبو چلیږي د دنیا خبر راځي الا رمضان اشاره قادر وای نور په کې ده نه چې دا حالت د باندې راغې نو پوښ چې زویری کې دوی پوشو چیز بھی دیکھئے دو دے روز دو دریو کی پیدا کی دو دے دا حالتی پیور راوز دے تا چکم بچے پیدا کی جن آغا با دی دین کار کی تصویر با کئی ذکر دا رب با کئی دا آغا آغا سر با پتا بانی قبل الوجودن پیدا کی رجی با دا باندے دے و جنہی ذکر کر و اذ قالت الملائکت یا مریم ذکر شو کنا دے عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام نیاوی بازی پیران تو بلا رما بے بانے دنے پیگم رون کورنی اللہ تو کلی من ناسا پتا گا ٹھیکی کو کورن سلاستا ایام اللہ رام دا مکی تسلی کری کم اجتحاد دے گا نا پتا گا اجتحاد نفیم خواہ خبری نکی دا خلق و سرا پہ اشارہ کی ادلیل دا دی زین نسی اللہ تو کلی من ناسا سلاستا لیالن نو کدتا وحی راغلی اللہ تو کلی من ناسا سلاستا لیالن نو ٹھیک دا زکریا تو وحی راغل اگر تے ویلی دی چیدہ اثار دی او دس حکم دلیل دی اللہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورو حاج لتا نیوزے کے گرنو لیدہ تا پوسو کیوی تا چل لے ویداز یا خود دا خبری نکی بور اغزانان خود دا خبری نکی حاج لرا غلنہ دے املاد تا پوسو نتو کا خبری نکی ونظرت حجتن مسمیتن مسمیتتن دے گنگ حج مان لے یعنی حج لا بزم کو جو کور ہوا تم ذرا اپلو پورے بخبر اتر نکم دا خبر ارادہ صحیح ہوا کنا چی خبر کوم تو خلے نبی بے فائدی خبر ہو کی جی نہ داغے نہ خدا چی خبر بنا کوم کنا تو اشارہ بس کار کوم خبر اتر بر کو نظر حجتن مسمتا اغا تو خبر شی خبر کوا خیر خبر کوا کنا دبل خبر مکو خبر ہو کا اگے جب ما تکڑا نو دت وئی جدا زمنگ دا حال دا خیریت دا امان دا خوشحالی او دا دین دا قانون حیثیت دا بتر تو پوری ہمیشہ وی کہ پدی بانی بس لرو بر رازی نو ابو بکر صدیق توی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آغی پوری با پا خیر یای ما زالت ائمتکم بخیر سوچ استاسو مشران پا خیر سمو نو حالت بسمی مشران کاغشو نو حالت بکگی نو داو تو امامان چوک دی جب ما تکن کب خبرو سر شو بوڑے خود خبرو کافی رو کن نو شورو شولا وی امامان چوکی وی عجیب خبر ہے امام نے پیجن ستا پا قوم کی مشاران نو چرتا کنو وی آشتے وی دقا دا قوم مشاران امامانی جو تا دا قوم مشار و تا دا امت مشار داری سوچ دو پسام باندی مستقامو سوچ اگو نیغو لاری دا امر معامل بستگی اصحیب چلی گی چی اگر کاغشو الناسو علا دین ملوکهم خلق دا بادشاہانو پر رویه پسی روانی الناسو علا دین خلیلی بنده دا دوست پا خونه پسی روانی گی دا اگر پا شکل بانی فالجنظر احدکم ایوکم یخالل چی دا کم یو سرطاز دوستی جوڑا دا بد تر جوڑا که بده گی با پا اگر بروانی گی جواب ورکو خبری کوا خبری شروع کرد خبری نکول من دی خبری نکول ثواب گرنل بی دینی دا الحاد دی بدی خبری نکول ثواب دی دا خو خبرو کولو که خیر دی مباحات خبری دی دا مسلمان سر اغم ثواب دی اکو سوال جواب ورکو دا تا سر خوزو را پیشارو بانی دا چی اوی چی زکریاتی ورن دی زکریاتی دا تا با وحی را غیر دی کبای نکی نور دا غلی که ناسون پا سفر دا حج که او بک صدیق منا کری دا رضی اللہ تعالی عنو دا یا خبر پا کتا بل را لکنا ابو بکر صدیق وی چی امامان مشران ستاسو سمی نو حالات بطول سمی خلق وی نا چی منگ سمشو بادشان بسمش خو چی منگ طول سمشو کنا طول سمشو بس وی خلافت بقایم شی خلیفہ برا شی مدینه که خلاف سمشو جو پیغمبر لر خلیفہ را گن آقا چی سمشو کچا سمکریو بیا چی سمشو نو بید خلافت نکار که دا غلا پکی نکی دا زینا پکی ندی شی اللہ معاف کری دی و شوی دی دا خلیفہ با زال لکار کئی او دا غیر پارا او زان سمول زال لگی خلیفہ حاکم باستا نکار رکو نو قوم طول نکار رکی خلیفہ سمشو و ایده دیزنه چه سمشوی کنا نو بس خلافت بوم خلیفہ بوم سمشی دا سه چل لیوی بس دا زمونگا کمزورتیا دا کمونگا سمشو جو پرویز بسنی کمونگ سمنو جو پرویز بسنی منگ سمیو پرویز که گلی دی منگ سمیو الحمدللہ و دغسی که گلی خونیو که لکه دغسی دی نو آل تم سمی دل پکار دی دل تم سمی دل پکار دی گتی را جمعی که خیخ کولی گتی جوڑی که کور تی جوڑ شو نده جوڑ کور با بیا جوڑای دیوال با بیا که ترتیب با که میسری با پیدا که چی میسری کور با دیوال بروان که مواد برابر دی میتریل برابر که میتریل برابر که اداغی همان صوبه بندی مو که نو دای بلا بنیادی غلطی دا چه دا خلافت چه دا غیر دا قائمولو که میلاری دا غیر طولو نینکار که دای تا که منگ ضرورت نیشتی وی من خوچ پا پل سمشو بی بس دا غیب اونا برابان خدایی حکومت راشی قانون براشی ابو بکر صدیق سوی عمر سوی اعلام والعلام کی مستقل باب ما پا دی مسئلہ لکل لیا گن روایتون می تاریخی نقل کردی دی بزرگان و علماء چی مشر سمی نو خلق بسمی چی مشر کوک دی نو خلق بکگی بنیاد دادی ہاں دادا چی خلق کتا سمشی نو دی سموالی پا مشر روم اثر کی اغم نور خکیگی نور خکیگی دانی چی اغا با کافر و ابوج مسلمان چی اکا که گلی اونا اغا برا سمیگی دا ضروری دادا اللہ قال کذالک نخر توخا نخر توخو درا و اذ قالت الملائکت یا مریم دا سبق پا ختمی دو دے دی عیسیٰ علیہ السلام نیائی بیان کرلا نیائی سوی انکا سمیع الدعا اللہ تقبل ان کے من ان کے رسیر یاد او زکریہ عیسیٰ علیہ السلام دا مور مور وی انکا سمیع انکا انتا سمیع العلیم اللہ تے اورید ان کے قبل ان کے پوپ نیتن مانی بلچوک نشے لا الہ الا ہو ما نصد لا سمیع الا اللہ لا علیم الا اللہ اللہ لا الہ الا ہو اگے سرے والا کو نو دے عیسیٰ علیہ السلام دے ترور خاون وی دے ترور خاون چی دے پختنو پرشتہ کی دے ماما سر لگی اغوی سوی اغوی انکا سمیع الدعا انکا سمیع الدعا اللہ کی اوتے اورید ان کے قبل ان کے دے فریاد لا الہ الا ہو الا سمیع لدعا الا ہو مریم دی عیسیٰ علیہ السلام مورت ہوئی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لا الہ الا ہو منا لا یرزق بغیر حساب الا اللہ روزی نشور کو لے نہ پریوانا نہ لگا بے حساب لیکن جو اللہ اور کلش لا الہ الا ہو او پیرنگیانو دا امانی نبی علیہ السلام بجے تپوس کو اوہ راتا عیسا چال روزی ورکڑی دا عیسا لچا روزی ورکڑی دا وکنا دی عیسا نیالا مور لچا روزی ورکڑی وکنا بے ورکڑی دا اغوز آل روزی پیدا کولو شوئے نانا نہیں شو پیدا کولی نو من دلا الہا اللہو نشتے سو خجت سرکولو والا سواد اللہ نوال لا الہا اللہو اللہ اللہ نو نیائی ہوئی انکا سمیع الدعا موری وی انکا سمیعی وی انکا انتا سمیع العلیم موری وی اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب مامائی وی انکا سمیع الدعا فرشتی وی اللہ یفعل ما یشاء قال اللہ ویلیو کذالکم دغسدا اللہ یفعل ما یشاء اللہ کی تچی غاری اللہ کی چپکم طریقے غاری نتارے در کئی درے بزرگانو درے اقوال او درے اور مسئلے توحید سر لگی اللہ لا الہ الا ہو نتلورم نمبر باندی دے عیسیٰ علیہ السلام تو پینزم نمبر دے عیسیٰ علیہ السلام قولم ذکر کئی روستو دے میند کے دے مریم دے عیسیٰ علیہ السلام دے مور تذکرہ کئی دارے عجز بیانی بیوسی ناتوانی او مجبوری چه مور دا شوا نیسا دا غین پیدا دی علیہ السلام ناغا چه دا خدای توفشان دا کمر آگے یاد کا چولیو فرشتو اے مریم اللہ تا غرک اللہ تا غرکلی استفا کی دا خبال دین دا پارے غرکلی ویلیو کنا ام تقبلها ربها بقبول حسن اللہ قبول کری ام بتها نباتا حسنا اللہ دی تربیت کری دی او کفلها زکریا نو اللہ زکریا تسوارا لیوی او اللہ دے یرزق من یشاء بغیر حساب هو من عند اللہ استفا کی غرکلی دا حالت پا دا زمانہ کی اللہ چا سر نو کرے دا سے اکرام اللہ رب العالمین پا زنانو کی دا چا سر نو کرے دا زمانی نو غرکلی وطوحر کی پاک ساکے پیدا کری پاک ساکے ساتے دا بدلمن چانا دا ہر قسم بدلمن چانا نو چی غر اللہ کرلا ادا غینا بچے پیدا چھو خدای توب دا کمر آگے بلا چھو غور اللہ کرلا پاک اللہ کرلا نو خدای توب دا کمر آگے چھو اللہ نئے پاک کولے نو پلیتا باوے سخاب باوے او دا شمتا بیلماز باوے اللہ پاک ساتھ اللہ توح حرکین خدای توب دا کمر آگے ادویم دل چھو صفا کی ذکر کی حالا نسال عالمینو سر ذکر کری غور اکلی توب پر دنانا وزا دی زمانی بانی پر طولو کی تو غور اکلی اکار دیتا والا کری خدای توب دی چرت را ہے اے مریم اقنوتی لربک تابع ہمیشہ یاد رب دی لربکی للہ نوی رب دی رب اقنوتی لربک تابع یا ہمیشہ امر دا پارا دا استمرار دا انشان دی ولی تروس تابع جاری نہ کری تروس ہم کڑو سموی وزجدی ادادتو ام اقنوتی لربکی وزجدی سرپتندی زمکا بانیگ دا تاندے پا زمکا دا اللہ تا بلچہ تا سر چٹ نکی ورکا اینو تیتی گنو یو اللہ پا مخیم آر را چا این سرد تیتی دن کنا سرد تابدارونا مانا نور چی سکی دا اللہ دا قانون دلان دنو آغا طریقہ بانی تکارو کا ارکای مار را کی یا دا خدا پا جماعت کی کنا نو جماعت سر موزو کا ارکای مار را چین موز کوا درکو کون کو سران جماعت کی نو جماعت نبیا موزا جماعت منزل پورتا دی یا قانون تابداری ہو کا مار را چین دا لوی خبری کی مزت بیان کرلی ذالک اسم اشارہ دا پارا دا بعد رود بی دا لوی حقائق دا لوی لوی خبری دا کمالون خبری دا دی دا خبرون دا غیبو وحی اکرمنگا تا تا پیغمبر توی صلی اللہ علیہ وسلم نکتا دا رسالت دا نبی علیہ السلام از نبوت یہ عیسیانو امان دا حق پیغمبر دے کتاب دا چاند دلوستے حقائق آغا بیان کرلی تم نو معلوم تذکرہ ہوا لیکن بنیاد نہ ہو آپ سے حقائق بیان کر ارے چاہ تاریخ دے پیغمبر دیکھنا پارا یو بری کم یو با ذمہ شد مریم د پالنی یک فول مریم کفیل بشد مریم نوی تاغ کی اتاو تا حقائق بیان کرلا نویتا وہ سارا کلچ دیا اوبر سر مذکور کو خبر ہے تیرے کولی اوبر سر مقاسمہ مقاسمہ دلا سنو مقاسمہ دے کنزلوم نو مخاصمه د جواب او د سوال و یو زوی پال بولی نه زه حقدار مزه بکم از یختصمون اختصام دی معنا باندې نو چې کله الله سپارلا د تربیت انتظام نو نو الہ الہ الہ دا شانت نو حلتونی یاد کا جی فرشتو ویلے مریم یقین اللہ تا تا خوشحالی وی پا پیدا کی دو دی اولک صرف دا امرنی بے کلمات منو سبب ذکر کرے مسبب پریخے دی کلمات چی سبب دی دی بچی دی پیدا کی دو یعنی لفظ دا کن کلمات دا کن یاد اللہ رب العالمین را دا وی دین با پیدا کی مطلب سو میڑا با دی نئی بے میڑا بے خون دا اللہ در کی نم با داغی مسیح عیسیٰ زوی بید مریم دلتا کی بیویلو کنی چه عیسیٰ ابن حبیب ابن حبیب النجار داغ زوی دی آگوی ندی صرف دو مریم زوی دی پلار میند کی نشتا ری عیسیٰن وی یهودم وی یهود خود زیاده و کو وی انہو ابن الزنا العیاذ باللہ عیسیٰ دی زنا و نپیدا دی معاذ اللہ معاذ اللہ آگوی دمرا بیجیتی وکڑا بل طرف تا نصارا و غلو اکڑا بیزتی با بل طرف فغلط النصارا حتی اعتقدو انہو ابن اللہ دید اللہ نا پیدا دی علی عیاذ باللہ دوار طرف تا زیادتی دی غلو پا تنقیس کی او غلو پا تعظیم کی دا پا تنقیس کافر شو آغی پا تعظیم کافر شو الدین دا تنقیس و تعظیم پا میند کی وسطا دی امتا وسطا لتکونو شوالا منویو پاک لمنی مورنا پاک پیدا دی بل طرف تا داو میو چی دا اللہ خوخ نبی خوخ پیغمبر دی زنا ام ندی الہ ام ندی ابن اللہ ام ندی وسط تا انسان دی بے پلار پیدا دی پا امر دا اللہ بانی ایزی اختصمون فرشتو ویلو اللہ تا تا زیر در کئی عیسیٰ نمیو لکی ہو ابن مریم وجیہا نیو برکتی عزتمند وہ دنیا کی ہم پاخرت کی دنیا کی برکتی دا پیغمبر نہ اوچت عظمت پہ دنیا کی دبل چاہیے دنیا کی معظم دے وہ جی دے اور پاخرت کی ام اللہ سخا معظم دے عبد من المقربین دنزدوتا اللہ تا دنزدونا اللہ تا پیغمبران ٹولو کی زیادت نے دی انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین تا نخی الخی نمول اللہ کے ہو زید مریم دا مور نہ پیدا دے نچے پلار وے دا پلار نہ پیدا بے تولی پلار نشتے خوشحالی اللہ ویلی دا نو آئے نو الہیت دا کمر آگے خدای تو بیا دا کمر آگے اس خودے شو دا سی خبر دا لکہ دا کلمہ گو مسلمانان چی کئی سڑے جو اندے دے پروان ساتی چی دا خدے ہو کبت دے حسوشے دے او چی مر شو غسلو لدے ور کی کپن کے دے کی دی جنازہ لدے اسی دعا دیو کی قبر دیو کنی پا قبر کی بیا دے کی دی گٹے لرگی پی دے کی دی در پاس پی خوری دیو آرے اس وی دیرہ مدد کی گیا رہا نسی لکہ چی جوان دیو نو دیو خونو اس برخی بیا مندہ پاس در مرگا در پاکستانیانو قانون دی او جی مر دی نو دو لیزار کال پاس پا یوم پاکستان یا یوم دفاع که یوم افواج پاکستان مجھ پا غیبانی پلان کی می جر لتم غور کرشو کم دیو لتم غور کر لکا اگو قبر کے دے دیو کسی حل تلی گی خود صحیح کی گی کنا اس کو خبر کر رکی یا دویم نمبری چیزیں ہوتی حیات دنیاوی جسدی عنصری نو دو لور کی کنا زیادہ توا چالتا کی دا اللہ مخیر دے دا بہتا خیر چمال دا تمغرہ کر رہا سی معمولی عربی خونیم قد تڑے نو لور گی اللہ اللہ من المقربین خبری بہو کی دا خلق سر فی المہد پو بچی توب کیوں فی المہد زانگو کی غی کی زانگو غی کی خوبا چیئی کنا غٹ نہیں پا بحالت دڑکیواری کی او دائی براعت ذکر کئی وکاہلان پاکلمن دین خبری بکولی شالتا کیوں داد آغا دا پاکلمن تیر دلیل دی وکاہلان پا پورا عمر باندیوں کوہولت وی دا دریو دیر شکالونا پور تا حالت تا دا تلیخ تو کالو پور دا خود پورا حالت تے کنا دا بڑاوالی حالت ندی دا زوانی دا مکمل کی دو او که تو فرق را جنو دیر معمولی عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی دا دیر شکالو پا عمر کی اوچو چت شیرے بعضو دری دیر شکالی لیکلنی دا عقیدی مسئلہ نا خلکو لیکلی جدی حالت کی اوچت شیو نو مطلب تو جی بڑاوالے پی پا دنیا کی اندیر آگلے دا دی دلیل لے چی دنیا تبرازی بیا با بودا کی کهولت تبرسی شیخوخت تبرسی وعدو کی حدیث کی رجی بچی بے پیدا کی بیا با وفات کی اما سر نرده پدیده کی بخا خولے کی دفنی کی با یوزی خالی لے قبر عیسیٰ ابن مریم لعالیمانو چابات تا دفنی کی وکالان پا پورا عمر کی خبر کول خود کمال نرے کنا نو دائت لے ذکر کو دائت دے لے ذکر کرے دے جی پوڑو کی والے کی چکم خبر کرلا آگا خبر ہو بوڑا والی کیوں کئی خبر کی فرق بدل نہ رہا دمور پغی کی بھی چکم خبر کرلا نبیہ بہم کئی فلماد وکاہلان اپا پورا عمر بائیم ایبا من الصالحین دنے کانونا اوئے دیں رب امید کم ہو بشمالا بچے دا خبر سر چاک کردی جبریل کردی علیہ السلام بشارن سویہ بندہ پا شکل شیو او دی سر دا خبر اکردی وی سنگ بمی بچے کی انا یکون لی ولد دا ترو خاونم داویلو کنا انا یکون لی غلام داوی انا یکون لی ولد بچے بمی سنگ کی دا غلام نوی داویلی زکریا علیہ السلام نر بچے غو نو اللہ تاوی نر بچے می در که نظر چی جنو می نو تاویلی دی چی اللہ تعالی بچے در که مسیح بینو می ایسا داویلی نا خواست بیدی کوا چالک دی بدلا مریم سورت مریم کی تفسیر کرے دے لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا شلم آیات سورت مریم کی ہوئی لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا بندرا بانی برسی دلینے جسرا ابدکار ایمانا قومم ذکر خبر کی کنا یا مریم انا لکی هادا دا بچے دا کم راوس دا کم دینشو ما کانا ابو کم راسو ان وما کانت امو کی بغیا پلار دی بدکار نو مور دی نیکوانو دا خوی دی کد کم دین راغے دا خوی خویا دا پلار دا طرف رازی یا با دا ماما دا طرف رازی کنا نو پلار دیم نیک سرو یا اخت هارون کم را دی اغوم دا منالا چی دا پاک کرده دا پاک نصب دی دا پلار دا طرف هم از مور دا طرف نو تاکی دا مارز دا کم دینا را دی کم طرف را دی نو آقا قرآن مخی ذکر کردم ولم اکو بغیان اللہ وی دی کذالک جبریل وی کذالک خبرم دا غصر لکه چی تیوائی ندی میرشتی نبرد لمنی پاکی دا مریم دا پاکی شهادت جبریل ور کرده علیه صلاة و السلام اپا اللہ رب العالمینی برات ذکر کرده دا پاکی عیسی بنو مریم او بیا پاکی دا پاس باندی عیسی یهودیان پی طور تهمت لگی نو دونو بلغت کا پرشتی اللہ وی پاک دا خواهون نو عیسی تش دیز بیره جبریل وی تا پاک ای خاون بدی نی بدل منی نی نستان پیدا کی اللہ اللہو یفعلو ما یشا یخلقو ما یشا خبرم دا غصید لکه چوائی اللہ پیدا کی تا چواری پک مطریقی چواری ما پا مانا دا صفت بانی مرضی ما یشا و مانا بی صفت یشا پا پلار پا صفت پیدا کی یا دا مور پا طرف پیدا کی یا پلار مرد مندلری کی یا خلق ما یشاء اللہ اللہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون کلا چ اللہ فیصلہ کی دیو کار دے کولو نو بس ارادہ یو کی کن وایشا نو فیکون پیدا شین دی کی واسطے تا جت نکلے عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پیش گویو شلا مریم پوہ شلا کم حالات کی پیرار دے ہجرت مجبورہ دنا توانے سر مریم کی ذکر کری دیا چغی واسی یا لیتنی متو قبل هذا وکنتو نسیم من سیہا افسوس ارمان ارمان متو قبل هذا دا دیر وزی دلی دلون پا خواہ مڑاوے مڑا نوے نسیم من سیین دخل کن بلکل یہ رتے روے چی مریم امسوک جنیوا اوز برا بانی خلق طور تو مت لگے اللہ سو شوی آزمارا با دا جڑا اللہ تکی چی اللہ سم خیل را لوز بزر سو چل کم اللہ وار بخطا کوا بچے بخبری کی جواب باغور کی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابُ پو بے کہ اللہ پہ خط بانی لکھ باندی ہر کتاب الخط ہر کتاب پہ قرآن باندی راتلن کے دوری بیانی راتلن کے وقت کی وہ قرآن بانی پوئے گی والحکمتا طریقہ عمل السنہ التي يوحى اليه من غير كتاب الله بيد تبيدي كتاب ذلستون علي كي اگر کے بیان دورے کو تاجتی عالیہ انو پارے کے سند تاجتی الشہادت العالمیہ اگر تاجت نشتی علمہ الكتاب نہ بخاری و تاجت سے نہ مسلم و تاجت سے اللہ و تد رسول علیہ السلام سنت و طریقہ پو وحی گئی پا طریقہ بند روان دے اللہ اللہ وہ چراغ نہ چا پ مذہب یا خدا یا اللہ دا جب چاڑے کی جدا سے بے ادب خبری گئی اللہ دا خلق لیوانے کی جدا سے ناکار خبری کی دا چاپ مذہب بوئی ہوئی ابو حنیفہ پا مذہب بوئی کدے شافعی پا مذہب بوئی اور کدے امام احمد پا مذہب بانی بہتاس ہوئے دا مذہبونا دا ودی شیطان احوا دی شیطان پا لارو روانی ہے دا پیغمبر لمنو نسا اوی خیط لمن چزے و نسا خود بین کی بدا واسطے روالی کنا خود تا دا یو واسطہ نسی دا بل واسطہ تا دا بی اعتماد بی ادبار دا ڈالر والا واسطہ نسی دراہم و دنانی روالا او دا آغا چانسم چی دا آغا پلی کارخانی وی پلی کارخانی او پلکون روپے بی علماء باندی لگولی ورکول وی دا آغا دا کارخانو پیداوار او تربیه شد عبداللہ ابن مبارک فضیل ابن عیاض قاضی ابو یوسف او دا آغا چانتا امام محمد دا سنور علماء دا آغا پوزیفہ بانی روپے بی لورکولی دولت بی ورکو مزدورے لے لے گا موربا مزدورے لے لے گا محمد ابن الحسن الشیبانی ابو یوسف موربا مزدورے لے لے گا عجز و کورا نیا در درس کے وزر ناس تو پویدا نی امام سب پی نظر شو نا آغا و بیا خبری تیلو سر شروع کلی نو دے مزدورے لے نتا نو چی سروزیو شمور رالا ویدا لکتا برباد که مولا زویدی زما برباد که زبودیم زما دا فرس فراک تشنی زی مزدورے لے لے گم اتارا اور سے تو جماعت کی تھی کہ دہشت گردی تو خی القاعدہ کی دیو صاحب کو دا اوخنا دا خبر دا روانہ دا ویدکار دیو باسا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی دا مور لا پیسے ورکل شروع کو جی داو کے سبق نو بس مور لا کور لا بیلے دا ورکو سو روپے گٹی دے دروازے دمر گٹی دا گنا بیلے جاتی ورکول اغا عالم او چھ پ مجلس کی پ زرگون عالمان ناس تھی اد منصور غند لوی عالم لوی محدث منصور دانیتی عباسی خلیفہ لوی عالم و محدث و اظہر سمان او منصور عباسی دا دوڑ ملگری دوڑ خواجہ تاش دا محدثین نو سبق یو دے دو دوڑوی نور طالبان وو زو مر کرتے آوا نو کل چیغا تا خلافت دور رو رسی خلیفہ شو نو علم تی پاتی شو اظہر سمان علم تکمیلو کو و بیا بناسو نو حدیث پہ خلق تو حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ مسلمانان ہو کنا حاکمان بدعملی رات لکھو مسلمانی وا اخلاص بکی نو منصور تے وزل زور حالت یاس دا سمان تا پوسو کدا اظہر وی ناستے سیب حدیثون الولی علماء تا ناستی طالبان ناستی جماعت کے درد کے سخ پریشان شکا پرستاندے غوٹا شو وزیران و مصاحبین تپرسو که غلیف امیر المومنین سا چل لیوی پریشانی ویس نشتی وی اخیر سا چل خوده خبر آوائی وی خبر دائم زاز هر سمان دوار دی یو محدث شاگردان از هر سمان جماعت که ناسته غرد خیر البقاعی مساجدو ها خیر البقاعی مساجدو ها غرد اینو جماعتونو دی اداد طول خلقو پریخیره غرد کم دیده غل ٹوٹل چپ دو در روپے بکے تھا کمرئی کرسوئی پرتی تھی ٹی وی لگے دل لے اور آگے کے ٹیلی فون لگے دل لے او میزو نے دیا خوراک غور دے آگا دے غور دے جماعت دے جماعت کے ناستے علی یاد حدیث سن لو علی ازا یوشن تو شاگردان ہوں ازا پدے پلیتا اختائم پدے کارن ختم اس اگر انا پاتے دی اللہ نارمان خویو کانا چیزا دا غسیوے خلافت کے ذرا خوشحال دے تسلی نشتے دے ہر تشتے خود ذرا آرام نشتے سکون نشتے سبابا نے قتل وزیران مصاحبین غٹان پل بچیزن سرکری رالا قلمون را غستی کاغذون دی او تو سیانی را غستی را دارا لے لیکن تو چل لے اے صحبہ کو جو تو محدثی منگ تا حدیث بیان مصاب پسند باندیو او منگ بلی کو منصور نور مخپشو وے لستم بے اولائکم دا سواغ نے احادیث چیز دکئی سبقون چیز دکئی تا سواغ نے نہ زاغ محدث نہ دادا کے زیر دادا کے زین دے اگلے داغے مناسب زیر پکار دے ویارا تنگ خلق دے اولائک الذین اسفرت وجوہہم وتشققت اعقابہم وسودت ثیابہم اغا عالمان دی طالبان دی چی داغو دا شوگیری دا محنت پوجا رنگون زیر دی ستاسو نوینی تاسی دسترگونا پا ناز غر چیئے داغو رنگون زیر دی داغو زرو کی طور دی پا سیانو بانے تشققت اعقابہم اغا پا سفرونو بانے داغو خپی پون دی چاو دی اغا خلق دے تاسو سوی منگا نازولی دو تا پا تخنا سن تاسو پا کرسو تاسو پا حدیث لکی داد حدیث دا پیغمبر بیادا بیدا بیدا تیدا لستم بے اولائکم اغا نئے اللہ اللہ ہر شیل داغی مناسب مقام پکار دے دیو جبان دی جا ذکر کرو ویعلمہ الکتاب والحکمہ نو دیوی داغ زمان دی منصور خبر میں کورا منصور عالمان را گوختو موصل علاقہ بغاوت بے کون یو ذلی بغاوت کو فوجو پسیو لگو بل ذلی بغاوت کو فوجو لگو درم ذلبانی چی بغاوتو کو فیغاوت ختم کو دا قوم خلق طول را غون کو جرگا درم ذلی بغاوت کو یا سلورم دا اس نپو تکم بیا بغاوتو کو نو علب پریدم جو اندی چی ما سر دا دی عهدو کو ویسو ویدا چی تاسو با طول زما ویندیم رئیه بیا تاسو مال جیداد دا بطول زمائی بیا پا دی شرط بانی بدا تاسو بیا تاسو موافقوم کنه طول وجنو زمائی وین زمرئی بیا چیزت سکوم آغا بزمائی اختیاری او مال بزمائی جیداد